วัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบางนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่144คำอุปมาตอนที่3เรื่องดินใจ4ชนิดพระชนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงว่าพระเยซูได้ทรงใช้คำอุปมาเพื่อที่จะให้สาวกของพระองค์ที่มีจิตใจที่เปิดออกเท่านั้นจะเข้าใจสิ่งที่พระเยซูกำลังสอนเรื่องล้ำลึกที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิญญาณโดยพระองค์เปรียบเทียบสิ่งต่างๆที่ในโลกทำให้เขาได้เห็นภาพแล้วก็เชื่อมโยงภาพเหล่านั้นไปสื่อถึงสิ่งล้ำลึกฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นคำสอนของพระเยซูได้พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ก็เรื่องดินใจสี่ชนิดนะครับพระเยซูกำลังอธิบายคำอุปมาเรื่องการหว่านพืชนะครับที่ตกเข้าไปในดินสี่แบบด้วยกันนะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ามัทธิวบทที่13ข้อที่18จนถึงข้อที่23เหตุฉะนั้นทั้งหลายจงฟังคำอุปมาว่าด้วยผู้หว่านพืชนั้นเมื่อผู้ใดได้ยินคำบอกเล่าเรื่องแผ่นดินพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจมารร้ายก็มาฉวยเอาพืชซึ่งหว่านในใจเขานั้นไปเสียนั่นแหละได้แก่เมล็ดพืชซึ่งหว่านตกริมทางและเมล็ดพืชซึ่งหว่านวางตกในที่ดินซึ่งมีพื้นหินนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะแล้วก็รับทันทีด้วยความปรีดีแต่ไม่ฝังลึกในตัวจึงทนอยู่ได้ชั่วคราวแต่เมื่อเกิดการยากลำบากหรือการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้นเขาก็เลิกเสียในทันทีทันใดและพืชซึ่งหว่านกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะและความกังวลตามธรรมดาโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติรับพระวจนะนั้นเสียจึงไม่เกิดผลส่วนพืชซึ่งหว่านตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจคนนั้นก็เกิดผล100เท่าบ้าง60เท่าบ้างและ30เท่าบ้างพี่น้องครับพระธรรมมัทธิวและลูกาได้บันทึกคำอุปมานี้แต่หนังสือมัทธิวนั้นได้ให้คำอุปมาและรายละเอียดมากครับในเรื่องทางประวัติศาสตร์ในข้อที่1ข้อที่2ได้บอกกับเราว่าฝูงชนที่ล้อมรอบพระองค์ที่ชายทะเลสลับสาบกาลิลีนั้นมีจำนวนมากครับจนกระทั่งพระเยซูต้องเสด็จลงไปประทับในเรือเพื่อที่จะตัดกับฝูงชนเหล่านั้นเราคงจินตนาการคนเป็นพันๆคนนะครับที่ริมฝั่งทะเลถ้าพี่น้องได้มีโอกาสไปที่กาลิลีเราเห็นนะครับว่าชายฝั่งทะเลกาลิลีนั้นก็ล้อมรอบด้วยเนินเขาเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับเนินเขาเหล่านั้นก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเทเตอร์ครับที่ยกขึ้นมานะครับเป็นเทเตอร์ที่เปรียบเทียบได้กับเทเตอร์ของพวกโรมครับที่ยกขึ้นมาและคนที่อยู่ตรงกลางเทเตอร์ก็คือเปรียบเสมือนกับพระเยซูอยู่บนกลางนะครับอยู่บนน้ำอยู่บนเรือกลางเรือครับก็เทศนาสั่งสอนให้ประชาชนฟังพระเยซูตรัสกับฝูงชนเหล่านั้นนะครับแต่พระเยซูเริ่มต้นการสั่งสอนด้วยคำอุปมาครับพระเยซูสอนว่าแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินของพระเจ้านั้นเปรียบเสมือนอะไรพี่น้องครับเรื่องอุปมาดินนะครับดินใจสี่ชนิดนั้นเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างชนิดของดินครับซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชครับเมล็ดพืชที่หว่านไปนั้นก็คือพระวจนะนั่นเองเมื่อพระวจนะถูกหว่านลงไปในดินใจสี่อย่างนะครับเขาก็จะพบว่าในที่สุดแล้วดินใจที่เกิดผล100เท่าก็คือตกอยู่ในดินดีครับแต่3ชนิดแรกซึ่งเป็นดินใจที่อยู่ริมทางบ้างนะครับก็คือไม่มีเนื้อดินเลยครับหรืออยู่มีเนื้อดินจริงแต่เนื้อดินไม่ลึกนะครับหรือดินมีครับเนื้อดินก็มีครับแต่มีต้นหนามมาปกคลุม3ประเภทนี้ก็คือดินใจที่ไม่เกิดผลครับพี่น้องครับให้เราจินตนาการนะครับว่ามีชาวนาคนหนึ่งกำลังออกไปหว่านพืชนะครับทำไมเขาจึงหว่านพืชลงในที่ต่างๆได้เพราะสมัยนั้นชาวนาจะไถหน้าดินหลังจากที่เขาได้หว่านเมล็ดเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นที่เขาจะต้องระวังเมล็ดที่หว่านนั้นเท่าไหร่ชาวนาจะต้องทำงานอย่างหนักครับทั้งไถและพรวนเมล็ดด้วยไม้ปลายแหลมบางครั้งเขาจะหว่านเมล็ดด้วยมือโดยการหว่านทั่วไปนะครับตามธรรมเนียมของเขาถ้าเขามีลาเขาก็จะเอาเมล็ดพืชใส่ถุงเจาะรูพาดไว้ที่หลังลาจากนั้นก็ให้ลาเดินกลับไปกลับมาบนนาที่หว่านครับในข้อที่4ได้อธิบายว่าบางเมล็ดนั้นก็ตกตามหนทางและนกก็มากินเสียทุ่งนาของชาวปาเลสไตน์นะครับ ก็คล้ายๆกับทุ่งนาบ้านเรานะครับก็คือมีลักษณะเป็นผืนดินยาวนะครับแต่แคบระหว่างผืนดินนี้ก็จะเป็นทางเดินกว้างประมาณ3ฟุตนะครับก็ใช้เป็นทางเดินสำหรับชาวบ้านที่เดินข้ามไปข้ามมาบนท้องนาทางเดินนี้เป็นทางเดินสาธารณะครับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่จำเป็นต้องรับอนุญาตจากพวกเจ้าของนานะครับเขามีกฎเกณฑ์มีธรรมเนียมปฏิบัติกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเมล็ดพืชบางเมล็ดนั้นที่หว่านออกไปก็ตกอยู่บนดินแข็งตามหนทางครับเป็นการง่ายต่อพวกนกที่บินไปบินมาเพื่อหาอาหารนะครับบางเมล็ดที่ตกในพื้นหินแต่มีเนื้อดินแต่น้อยนะครับก็เมล็ดนั้นก็งอกขึ้นได้ครับแต่แสงแดดก็ทำให้เหี่ยวไปเพราะรากมันลงไม่ลึกนะเราต้องทำความเข้าใจครับดินในปาเลสไตน์นั้นจริงๆแล้วดินที่กาลิลีนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดครับถ้าเราเทียบดินที่กาลิลีกับดินที่ภูเขาดินที่แห้งแล้งของยูเดียทางตอนใต้ของประเทศนะครับเราจะรู้ว่าดินที่กาลิลีนั้นดีจริงๆครับและในพื้นที่บางแห่งของพวกในแคว้นยูเดียนะครับในแถบปาเลสไตน์นั้นก็มีชั้นของหินปูนใต้ผิวดินที่หนาครับและเมล็ดเนี่ยตกไปในดินพวกนี้ครับความร้อนจากแสงแดดที่ร้อนระอุใต้ชั้นหินแล้วก็ความแข็งของหินนะครับทำให้รากของมันไม่สามารถชอนชัยทะลุลงไปได้นะครับความลึกของดินก็ไม่พอครับเพราะฉะนั้นเมล็ดพืชพวกนี้ก็งอกได้ครับแต่หินนั้นก็เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของรากหินนั้นมีความหมายเปรียบเทียบกับอะไรครับก็คือเป็นความยากลำบากและการข่มเหงต่างๆนะครับที่ทำให้คนไม่โตเพราะอะไรครับเพราะกลัวครับนะครับทนอยู่ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองครับก็คือพวกนี้ก็จะมีปัญหาเติบโตไม่ได้นะครับในที่สุดต้องตายไปดินใจประเภทที่3แล้วก็คือเป็นพื้นดินที่มีต้นหนามครับต้นหนามเหล่านี้เป็นต้นหนามพุ่มใหญ่นะครับแล้วก็รากของมันเนี่ยเป็นรากที่แข็งแรงมากและใหญ่มากนะครับมันก็จะแย่งอาหารและปกคลุมต้นพืชขนาดเล็กๆเสียนะครับดินพวกนี้ก็เต็มไปด้วยเมล็ดของต้นหนามที่ใหญ่กว่าด้วยครับในไม่ช้าหนามเนี่ยฮะก็งอกขึ้นมาขยายพันธุ์และปกคลุมเมล็ดพืชและต้นพืชที่หว่านไปเสียนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในข้อที่7นะครับและพระเยซูก็ได้อธิบายนะครับไว้อยู่ในข้อที่22ครับพืชซึ่งหว่านกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะและความกังวลตามธรรมดาโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติรับพระวจนะเสียเราเห็นความจริงนะครับว่ามีอยู่2อย่างครับก็คือความกังวลตามธรรมดาโลกคือความกังวลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในชีวิตนะครับและประการที่2ก็คือความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติ2อย่างนี้ครับสามารถทำให้พระวจนะไม่เกิดผลได้พระคัมภีร์ใช้คำว่ารักพระวจนะเสียนะครับเราจะได้ยินคำว่ารักพระวจนะเนี่ยเกิดขึ้นนะครับไม่มากนะครับน้อยมากแต่ที่นี่เป็นที่หนึ่งครับที่สามารถบอกว่าวัดพระวจนะได้นะครับสิ่งที่สามารถวัดพระวจนะได้คืออะไรคำตอบก็คือความกังวลตามธรรมดาโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติครับสองอย่างนี้ครับทำให้พระวจนะไม่เกิดผลนะครับทุกครั้งนะครับพระวจนะถูกหว่านออกไปต้องเกิดผลเพราะว่าพระคัมภีร์ได้บอกว่าคำของเราซึ่งออกจากเรานั้นจะไม่กลับมาหาเราเปล่าครับนั่นหมายความว่าทุกๆคำที่ออกไปนั้นจะเกิดผลแต่สิ่งที่รักพระวจนะทำให้ไม่เกิดผลก็คือตัวของคนฟังเองครับตัวของคนฟังเองที่ลุ่มหลงและกังวลลุ่มหลงไหนๆนับลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติกังวลอะไรกังวลตามธรรมดาโลกกังวลเรื่องของโลกนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้คนทั้งสามประเภทนี้ไม่เกิดผลให้เรามาดูครับดินใจประเภทที่4ที่เกิดผลมากครับเกิดผลถึงขนาด100เท่า60เท่า30เท่านะครับก็คือพืชที่หว่านตกในดินดีพี่น้องครับพระเยซูไม่ได้อธิบายว่าดินดีนั้นคืออะไรแต่ดินดีก็คือดินที่เปิดหัวใจครับดินก็คือดินดีก็คือคนที่สามารถเข้าใจนะครับในพระวจนะนั้นนะเปิดใจเปิดหูเปิดตาครับเพราะฉะนั้น3อย่างนี้ครับเปิดใจเปิดหูเปิดตาเราก็จะได้เห็นความจริงเกี่ยวกับพระวจนะเมื่อความจริงเกี่ยวกับพระวจนะนั้นตกเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรานะครับต้องเกิดผลแน่เพราะเป็นธรรมชาติของการหว่านนะครับและการเกี่ยวการหว่านให้เกิดผลเมื่อมีผลเยอะนะครับก็คือการเกี่ยวพี่น้องครับในรวงข้าวแต่ละรวงนั้น ก็มี30เม็ดบ้าง60เม็ดบ้างหรือ100เม็ดนะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูกำลังเปรียบเทียบกับคนที่เข้าใจข้อล้ำลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์นี้พี่น้องครับหวังว่าในวันนี้พี่น้องจะได้เป็นดินที่ดีเป็นดินชนิดที่4ครับเพื่อที่เราจะรู้สิ่งล้ำลึกนะครับเป็นคนที่มีตาฝ่ายวิญญาณทำให้เราเห็นถึงความจริงที่พระเยซูกำลังเปิดเผยจำแดงเพื่อที่ชีวิตของเราจะเกิดผลมากถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระเจ้าอำนวยพรพี่น้องทุกท่านในการที่เราจะกลับใจใหม่ครั้งหนึ่งครับสารภาพบาปหากว่าชีวิตของเราที่ผ่านมานั้นไม่ได้เกิดผลถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอให้เกิดผลมากถวายแด่พระเจ้าครับเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นจะอยู่อย่างมีความหมายครับจะอยู่อย่างไม่เสียเปล่าจะอยู่แล้วพระองค์ก็ภูมิใจเราก็ภาคภูมิใจที่เราได้ถวายชีวิตกับพระองค์ทำงานรับใช้พระองค์ทำหน้าที่รับผิดชอบของเราให้ดีที่สุดอาเมน